Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma. Hii ni suratul Jumua, ni sura ya 110 kushuka katika sura zilizomo katika Qur'an, katika msahafu. Hii ni sura ya 110, nayo ni sura ya Madina vile vile. Hii imeelezea lengo la kutumwa mtume wa Allah Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, na kubainisha kwamba yeye ni rahma aliyetolewa zawadi, arrahmatul muhda, imeletwa hadija kwetu na Allah tabaraka wa taala. Ameokoa kwa sababu yake yeye Waarabu na umma mwingine wote kwa ujumla, kutoa kwenye giza la shirki kuwapeleka katika imani, kwa sababu Waarabu walikuwa katika, hawakuletewa nabii kwa wakati wao pale Makka. Kwa hiyo kwa muda mrefu mitume ilikuwa katika Bani Israeli, na wao walikuwa mara nyingine wakifuata mafunzo ya manabii wengine wa mataifa mengine, baadhi yao, lakini wengi wengine wakabaki katika mila ya Ibrahim ya hapo kale, mpaka ilipokuja ibada ya masanamu katika mji wa Makka. Waarabu wakaathirika na kuabudu masanamu. Amru al-Khuzai, Amri ibn Manuel ibn Luhay al-Khuzai, Amri ibn al-Hayy ndiye alichukua masanamu kutoka Shamu huko akaleta Makka pale, watu wakaanza kuabudu masanamu. Kwa kaleta jambo baya kabisa katika wakati wake. Kadhalika sura hii imezungumzia habari za Mayahudi na namna walivyopotoka kuiacha sheria ya Allah tabaraka wa taala, walikalifishwa kuyachukua na kuzifanyia kazi hukumu za Taurat, lakini wakazipuuza. Fanabadhuha waraa dhuhurihim, wakazitupa nyuma ya migongo yao, wakaamua kufuata hawa za nafsi zao. Lakini pia sura hii imezungumzia hukumu za swala al-Jum'a, ikawalingania Waislamu kufanya haraka kuitikia wito wa swala, na wakaharamishiwa watu kufanya biashara wakati wa adhana, wakati wa nidaa, na khatibu uko juu ya mimbar. Sura ikamalizia mwisho kutahadharisha watu kujishughulisha na mambo ya biashara na mambo mengineyo, wakaacha kuswali kwa sababu ya biashara na lahu na mengineyo, kama ilivyokuwa hali ya Waislamu wengi hivi leo. Tayib, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lillahi, vinamtakasa, vinamsabihi Allah, ma fi samawati wa ma fi al-ard, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Al-maliki, mfalme, Allah mfalme huyo. Al-kudusi, mtukufu. Al-aziz, mwenye kushinda, mwenye nguvu. Al-hakim, mwenye hikma. Vinamtakasa Allah huyo mwenye sifa hizo na majina hayo. Huwa alladhi ba'atha fi al-ummiyina rasulan minhum, yeye ndiye ambaye amewapelekea watu wasiojua kusoma mtume katika wao. Na katika sifa za Waarabu ilikuwa ni ummatun ummiya, umma usiojua kusoma kilichoandikwa. Wako watu wachache kabisa wanaojua kusoma na kuandika, wachache, lakini wengi hawajui, na elimu yao na kuna historia zao na mambo yao walikuwa wakihifadhi kwa vifua vyao, wanarithishana, tena mara nyingi kwa njia za mashairi. Wataeleza historia, wataeleza nasabu, wataeleza kadha na matukio ayamu al-Arab kupitia mashairi yao na visa vyao walivyokuwa wakirithishana kizazi na kizazi, lakini kwa njia ya hifdh. Kulubuhum anajilu, ilikuwa nyoyo zao ndio vitabu vyao, wanasifiwa kwa hifdh, lakini kusoma ilikuwa hakuna. Kwa hiyo ilikuwa ni ummatun ummiya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye, ba'atha fil ummiyin, amewapelekea watu wasiojua kusoma, rasulan minhum, mtume katika wao, yatlu alayhim ayatihi, anayewasomea aya zake, wayuzakihim, na anayewatakasa, wayuallimuhum alkitaba, na anayewafundisha kitabu Qur'ani, yani walhikma, na hikma yani sunna. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, na hali ya kuwa walikuwa hapo kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam katika upotevu ulio wazi. Wa in kanu, hapo in hiyo si nafia, in hiyo ni mukhaffafatun min athqila, wasmuhu dhamir shani taqdiruhum, wa in wa innahum kanu, na hakika wao walikuwa, min qablu, kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin. Lamu hii inatuthibitishia kwamba in ni mukhaffafatun min athqila, kwa ni lamu alfariqa. لام الفارق يعني لام اللي كتفوتيشة بين إن مخففة من الثقيلة نإن أمبايني النافية وآخرين نعم بليك وكوينجين منهم كتكواو لما يلحقوا بهم ambao hawakutana nao na amepeleka mitume vile vile kwa umma mwingine ambao hawakutana nao wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim na amepeleka kwa wengine katika wao ambao hawakutana nao wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim na amepeleka kwa wengine katika wao ambao hawakutana nao wa huwa alazizul hakim naye ni mwenye kushinda mwenye nguvu mwenye hikima. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba hao ni Faris, ni mapeshi hawa. Kadhalika wengine wanasema ni watu wengine wasiokuwa Waarabu, kwa maana pia hata wasiokuwa Waarabu wengine pia amepelekwa huyu mtume. Huyu mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, ndio maana akasema baadhi ya wanachuoni kwamba hii ni alama na ushahidi juu ya kuwa bitha ya mtume sallallahu alayhi wasallam ala al-umumi ila jamii nasi, pale wasema wa akharina minhum ay bifaris. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akaandika barua zake akapelekea mfalme wa Wajemi, akampelekea mfalme wa Warumi, akampelekea mfalme wa Kipti, akawapeleka ujumbe kwa Wahabish na mataifa mengine. Yad'uuhum ila Allah azza wa jalla, anawalingania kwa Allah azza wa jalla, kwa sababu risala hii ni kwa wengine pia. Katika baadhi ya tafsiri pia imekuja wa akharina minhum qala humul aajim, nao ni waajemi. Wa kullu man saddaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ghairi al-arab, na kila aliyemsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasiokuwa waarabu. Kwa wa akharina minhum, na amepeleka kwa wengine katika wao. Lamma yalhaqu bihim, ambao hawakutana nao. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye Allah ni mwenye nguvu mwenye hikima. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, hizo ni fadhila za Allah humpa anayemtaka. Huo utume ni fadhila za Allah amepewa Muhammad. Nubuwa si amru muktasab, utume si jambo la kuchuma, kwa maana kwamba utafanya bidii wewe ujitahidi ufanye mambo ufanye ibada mpaka uwe nabii, si jambo la kuchuma kama ilivyokuwa mambo mengine. Utume ni jambo, ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni fadhila. ذلك فضل الله, hizo ni fadhila za Allah. يؤتيه من يشاء, anampa anayemtaka. والله ذو الفضل العظيم, na Allah ni mwenye fadhila kubwa. Na wala fadhila hii haiombwi kusema rabbi nakuomba na mimi nijalie niwe nabii kwa jamaa zangu ni mtume. Hii inakuwa inaitwa ni taaji fi dua, wapata dhambi kwa sababu umechupa mipaka katika maombi. Sasa sababu katika kuomba hairuhusiwi kuvuka mpaka. Mathalu alladhina humilu at-taurah, mfano wa wale ambao wamelazimishwa kuitumia Taurat. Mathalu alladhina humilu at-taurah, mfano wa wale ambao wamelazimishwa kuitumia Taurat. Thumma lam yahmiluha, kisha wasiitumie. Kamathali al-himari, ni kama mfano wa punda. Yahmilu asfara, aliyebeba vitabu. Mathalu alladhina humilu at-taurah, mfano wale ambao wamelazimishwa kuitumia Taurah, yani umebebeshwa ikawa ni juu yao kuitumia. Ndio maana humilu, wamelazimishwa kuitumia Taurat. Thumma lam yahmiluha, kisha wasiitumie Taurat. Kamathali al-himari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda aliyebeba vitabu. Ni kama mfano wa punda aliyebeba vitabu. Asfara maana yake ni jamu ya sifrun, nayo ni sifrun ni kitabu, asfar kutub. Yani kama mithali alhimari idha hamala kutuban la yadri ma fiha, mfano kama mfano wa punda aliyebeba vitabu ambaye hajui yale yaliyomo ndani ya vile vitabu. Fahuwa yahmiluha hamlan hisia, yeye amebeba tu kule kubeba kwa hisia, apata maumivu kihisia amebeba. Wala yadri ma alayhi, wala hajui kilichoko juu yake. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتابة, na vile vile ndio hivyo hawa mayahudi katika kubeba kwao na kuchukua kwao kitabu. Alladhi utuhu, ambacho wamepewa. Hafidhuhu lafdhan, walam yafhamuhu, wamekihifadhi kwa matamshi kwa matamko lakini hawakukifahamu, wala amilu bimuktadahu, wala hawakifanyia kazi kwa muktadha wake, bal awwaluhu, bali walikiawil, yani walileta tafsiri ambazo sio sawa, waharrafuhu wabaddaluhu, na wakakipotosha na wakakibadilisha, fahum aswa hala min alhamir, wao katika hali mbaya zaidi kuliko punda, lianna alhimara la fahma lah, kwa sababu punda hana ufahamu, wa haulai lahum fuhumun lam yastamiluha, na hawa wanao ufahamu, wanazo fahamu lakini hawakuzitumia fahamu hizo. Ndio maana akasema katika aya nyingine, ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Akasema baluhum adhal, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama, ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika. Kwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, mfano wale ambao wamelazimishwa kuitumia Taurat kisha wasiitumie ni kama mfano wa punda aliyebeba vitabu. Bisa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati Allah, uwe mbaya mfano wa jamaa ambao wamezikadhibisha aya za Allah. Kadhabu biayati Allah, wamezikadhibisha aya za Allah. والله لا يهدي القوم الظالمين, لا الله هاوغوزي watu madhalim. قل يا ايها الذين هادوا, سما اني مايهودي, قل يا ايها الذين هادوا, سما اني مايهودي, ان زعمتم مكداي انكم kwamba nyinyi اولياء لله من دون الناس, ni wapenzi wa Allah kinyume cha watu wengine, kwamba nyinyi mnapendwa zaidi na Allah. وقالت اليهود نحن, وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كتير سورة المائدة أنا سمع الله ومسمى ما يهودي نما نصارى سيسينيو وتوتو والله نفي بنزي بيعكي. قل فلما يعذبكم بذنوبكم, وأنبيك ونيني أنا وأذب نيني كساوي مذنب يلي كما قولي نيني وتوتو والله نما بنزي والله, بل يواو ما يهودي وسمى نحن شعب الله المختار, sisi ndio taifa teule la Allah, tumeteuliwa, manabii wako kwetu, tumepewa ardhi takatifu na mambo mengi yameelezwa katika vitabu vitakatifu. Tumeelezwa sisi Mayahudi na Mayahudi Bani Israeli. Sasa waambie wana wa Israeli, waambie Mayahudi, in za'amtu, mkidai annakum awliya'u lillahi min duni nnas, kwamba nyinyi ni wapenzi wa Allah kinyume cha watu wengine, fatamannaw almauta in kuntum sadiqin, basi tamanini mauti mkiwa nyinyi mnasema kweli, mnatamani mauti, kwamba tamanini kufa kama nyinyi ni wa kweli. Kule asema walain yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin, wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ونتماني أنت وكاي مئة ألف أو زيد لكن أيتم سيدي يكتو كوي وعنبي وتمني كوفا كما واون وكوي ولا يتمنونه أبدا نوالها وتتمني موت مليلي بما قدمت أيديهم وسبب يلي يتنقلز ونميكونوا يا واو وفوا ونوجوا ونيري kwa hawezi kutamani mauti. Wallahu alimun bidh-dhalimin, na Allah ni mjuzi kwa madhalim. Qul, waambie, innal mauta alladhi tafiruna minhu, hakika mauti ambayo mnayakimbia, hakika mauti ambayo mnayakimbia, fa innahu mulaqikum, hakika ni yenye kukutana na nyinyi, mauti yatakutana na nyinyi popote pale mtakapokwenda. Thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada, kisha mtarudishwa kwa mjuzi walilofichikana na lililo wazi, mjuzi walile lijificha na yale yaliyo wazi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atawajulisha mliokuwa mkiyatenda. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, pindi pakiadhiniwa kwa ajili ya swala al-jum'a. يا أيها الذين آمنوا أني أم بأميامين إذا نودي للصلاة بين بكي أذني وقادي لي صالة من يوم الجمعة كتك سيف الجمعة, فا fas'au ila dhikrillah, nendeni haraka kwenye dhikri ya Allah, yani kwenye swala. Ukisikia adhana tunendeni haraka msikitini. Hii ni amri ya wajibu sasa. Na kabla ya adhana inakuwa sasa ni katika mambo ya mustahabu na ni katika khairi watu kuwahi msikitini. Ni katika makosa au katika mambo ambayo si haileti picha nzuri mtu haji msikitini mpaka khatibu yuko juu ya mimbar. Kwa sababu khatibu akishaingia msikitini malaika wanafunga madaftari yao, hawaandiki tena wale wanaoingia msikitini. Lakini malaika huko katika milango msikiti wakiandika kila anayeingia katika msikiti kwamba huyo amehudhuria Ijumaa, na wao ni mashahidi juu ya hilo. Sasa waje khatibu kashapanda madaftari yashafungwa, wewe kaa tu. Sasa watu, kuna watu na tabia yao maisha, si kwamba kachelewa leo, la, yeye asikilizie khatibu tayari huko akisikia assalamu alaykum ndio atafuta kanzu mbaya aje msikitini. Hii ni tabia mbaya, si katika jambo zuri, lakini sawa sawa ni watu kuwahi msikitini. Fas'a ila dhikrillahi, nendeni haraka kwenye dhikri ya Allah, yani swala. Wadharu albay'a, naacheni biashara, am ya wajib. Ni haramu wakati ule khatibu yuko juu mimbari kuuziana. Sasa bwana nataka kitu fulani bwana, maadamu ni wajibu juu yako kuswali, ni haramu wewe kuuza, ni haramu wewe kununua. Kwa wale ambao si wajibu juu yao Ijumaa, kama vile wanawake na watoto, si haramu juu yao, lakini kwako wewe ni haramu maadamu ni wajibu juu yako Ijumaa. Adhana ikishaadhiniwa haifai tena, bali wanawachuoni wako mbali zaidi wanasema biashara ile mtakoifanya pale haijaswihi, ni batil. Kwa mtakatuuziana pale mkitumie ni cha haramu, thamani itakayotolewa na bidhaa itakayotolewa matumizi yake ni haramu, kwa sababu biashara ni batil. Kwa biashara zote, kama ni biashara ya duka, kama ni biashara ya hoteli, kama biashara yako ya bodaboda, kama biashara yako ya teksi, kama yote utakayoifanya, maadamu khatibu yuko juu ya mimbar na wewe ni wajibu juu yako kuswali, biashara ile ni haramu na swala na biashara ile ni batil. Wa kauli ya wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, baadhi yao wanasema ni batil, kama Imam Ahmad na wengineo. Ama kuwa ni haramu, wote wanasema ni haramu, haifai kwa sababu ya amri hii, wadharu albay', na acheni biashara. Dhalikum, kufanya hivyo, khairul lakum, ndio bora, ndio khairi kwenu. In kuntum ta'lamuna, mkiwa mnajua, ni bora zaidi kwenu. Hii hapa khairul lakum haina maana kwamba ni bora zaidi alafu pia kuna bora, la, hakuna kinyume katika hilo. Fa idha qudiyatis salatu, na ikisha swaliwa sala. Fa idha qudiyatis salatu, na ikisha swaliwa sala, yani swala ikimalizika. Fantashiru fil ard, tawanyikeni katika ardhi. Yani sasa hii ni amri ya ruhusa sasa, kama utakwenda kuuza sasa nenda kauze sasa, lakini pale ilikuwa imekatazwa. Fantashiru fil ard, tawanyikeni katika ardhi. Wabitaghu min fadlillah, natafuteni fadhila za Allah. Wadhkurullaha kathiran, namtajeni Allah kwa wingi. La'allakum tuflihun, ili mfaulu. Wadhkurullaha kathiran, namtajeni Allah kwa wingi. La'allakum tuflihun, ili mfaulu. Aya mwisho katika sura hii, wa idha ra'au tijaratan au lahwan infaddu, na wakiona biashara au pumbao, la, jambo lote la kuwapumbaza, infaddu ilaiha, wanaikimbilia hiyo biashara. Infaddu ilaiha, wanaiendea mbio hiyo biashara. Dhamiri inarudi kwenye tijara. Infaddu ilaiha, sasa pana dhamiri pana mbili, kuna vitu viwili, kuna lahu na kuna tijara. Lahu ni mudhakkar, tijara ni muannath. Dhamiri ikusema infaddu ilaihima au infaddu ilaihi, nasema infaddu ilaiha, uikimbilia hiyo biashara, kwa sababu mara nyingi hizo biashara ndio asili na ndani yake kuna pumbao. Infaddu ilaiha, wanaiendea mbio. Watarakuka qaima, na wanakuacha wewe hali ya kuwa ni mwenye kusimama juu ya mimbar. Qul, waambie, ma inda Allahi khair, vilivyoko kwa Allah ni bora. Minallahwi, kuliko pumbao. Wa minatijara, na kuliko biashara. Wallahu khairu raziqin, na Allah ni mbora wa kuruzuku. Wallahu khairu raziqin, na Allah ni mbora wa kuruzuku. Hizo ni aya 11 za suratu Ijumaa. Sasa sisi tumebakisha sura tatu katika juzuu hii, nataka tufunge darasa yetu kesho. Kuna nne, tuna surati Taghabun, na suratul talaq na suratul tahrim munafiquna baada na kuna munafiqun hapa darasa itaisha kesho kutwa inshallah kesho tutasoma mbili kesho kutwa mbili sawa tabii tufanye namna hiyo kwa leo tuishie katika sura hizi mbili maana pia tumekwenda mbio mbio أسأل الله لنا ولكم العافية والسلام ونعم تفضل هذا يفعل قيد من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله سيديونا قد كنا وشوني ولفعل قياسي كم بباسي بيا ناذان يا صلى نجيني أو إقامة يا صلى نجيني سوق الجمعة لكن سبب يفعل قيد من يوم الجمعة itakapo adhiniwa swala patakapo adhiniwa kwa ajili ya swala au kwa swala kwa ajili katika siku ya Ijumaa swala ya siku ya Ijumaa ambayo ni salatu al-Jumaa inakusudiwa salatu al-Jumaa hapa watu wameajiri kuna uhalali maadamu wali ni wajibu juu ya kuswali kwamba kwa sababu jamu mwenyewe muislamu tayari kuswala huu mwache akae tu hapo wewe uza mimi naweza kuswali aljuma biashara yake inaendelea na hali yako yule anayefanya biashara ni wajibu naye juu yake kuswali basi biashara yake inakuwa ni batil haitafaa ama kama ikiwa ni mtu ambaye si wajibu juu yake kuswali salatu aljuma kama vile msafiri au mwanamke au mtoto mdogo au mtumwa watu kama hao sio wajibu juu yao kuswali juma wanapofanya biashara ni jais na kadhalika wanawachuoni wanazungumzia biashara ya kitu ambacho huna namna ila ukipate hicho ndio uweze kuswali juma kwa mfano huna nguo na ni wajibu juu yao kuswali juma na wakati wa juma tayari ushafika na duka la uza nguo basi ni wajibu juu yao kununua ile nguo tu kwa ajili ya kuswali juma au panauzwa maji na wewe huna udhu na maji hakuna ila ukanunue hata kama khatibu yuko juu ya mimbar kwa sababu hili haliwezi kukamilika la salatu aljuma mpaka uwe na udhu itabidi ununue ile maji kwa ajili ya tahara kama udhu au kama ni kuoga josho na janaba na mingineyo kwa itakuwa hapo mlango umefunguliwa ama biashara nyingine yoyote la au atakapokuwa mtu mutar ameshikika amekuja ana njaa anakaribia kufa au ana kiu na chakula kinauzwa na swalatul juma inaendelea au khatibu kwa jumimba kwa sababu ya dharura hii kwa sababu ni mutar ama vinginevyo vyote la biashara haitafaa kwa wakati huo hapa kuna swali lingine tunamaliza na swali je itafaa kwa mtoto wa kike kuolewa na mtoto wa mama wa kambo na hali ya kuwa huyu mama yupo ndani ya ndoa na baba yake baba wa binti yani kwa maana kwamba huyu si ndugu yake huyu mwanamme na huyu binti hawana udugu isipokuwa tu mama wa huyu binti kaolewa na baba wa huyu kijana sio kama ikiwa swali liko namna hii ni jaisi hakuna kizuizi hapa haramu kwa huyu baba mwenyewe tu kumwoa huyu binti kwa sababu tayari kashamuoa mama yake lakini kwa huyu mtoto wa kiume au kaka yake huyu mume huyu mume huyu aliyemwoa huyu mama kaka yake anaweza kumwoa huyu binti wala hakuna kizuizi kwa sababu hakuna unasaba wote baina yao zaidi ya kwa baba yake ameoa tu kumwoa mama yake yule bali si huyu binti tu huyu kijana anaweza kumwoa hata mama yake huyu yani mama mkwe wake baba yake kwa mama wa kambo sio kusema kama bibi yako mzaa baba au bibi yako mzaa mama, haa, hawa ni nyanya zako. Tunazungumzia baba amekwenda mahali ameoa, haa, nyumba fulani, wewe una mama yako, lakini yule ndio baba yako, kaoa nyumba fulani. Sasa ikawa mtoto wewe ndio mama yake. Mfano, hii ni jaizi, wala hakuna kizuizi. Tunasema swali letu la mwisho tunamaliza, haa. Yote ni batili, haramu haifai. Maadamu ni wajibu juu yako kuswali salatu al-Jum'a, hakuna cha mkutano wa siasa wala mkutano wa kitu gani, hakuna jambo lolote litakalozingatiwa, yote itakayosimama wakati huo. Hakuna mtihani, hakuna chochote. Vitu vyote vitakavyosimama kwa ajili ya salatu al-Jum'a, na chochote kitakachofanyika hapo itakuwa ni batili, ni haramu. So, salatu al-Jum'a si kitu kidogo. Ukikosa Jumatatu tu upigwe muhuri unafiki. Na nimesema mwisho, mbona amuelewi? Nasemaje? Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Mfahamu? Na hatukupeleka kabla yako mtume yoyote, rasuli, wala nabii yoyote. Kuna sababu yetu kwa tafriki. Yaani kutofautisha kama hatukupeleka rasuli, wala hatukupeleka nabii. Kuonyesha kwamba rasuli ni mbali na nabii ni mbali. Aya 52 ya, katika suratul Hajj. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.